autopromocja. Mistrz mowy polskiej Mateusz Adamczyk każdego mógłby uczyć języka, a wybrał słuchaczy Trójki. Gwara młodzieżowa ma być językiem tajnym, to jest jej podstawowy element. Znany już Państwu z cyklu Przysłowie zaprasza na swoją pełnometrażową audycję. To jest taki dla nas trochę krem na zmarszczki, można by było powiedzieć. Posługiwanie się tymi słowami nas odmładza. No ale jak młodzież pewnie powiedziała, wypada to często cringe'owo. Przysłowie w Trójce. Już w czwartek w południe. Audycja będzie dostępna także na naszej stronie i w podcastach. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Now, I know the era, and then you'd be happy. part of someone. Down you told me your name, but you were one in a million. I wanna get lost with you. It's the only thing I wanna do. Get out of my mind with you. So come on. Just

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Popełnić błędy.

heart. 'Cause everybody's changing and I don't.